Сем год быў в асобным каўказскім корпусе пры Алексею Петровичу доўгія яму гады. Жывы яшчэ. Пакрыўдзілі яго, а мужык які быў.